Jacek Hugobader. Ja już dziś mam dla Państwa egzemplarze elektroniczne, e-booki. 10. Proszę się odezwać. Książki @polskieradio.pl, a dla naszych słuchaczy z Warszawy także zaproszenie na spotkanie z panem Jackiem za tydzień 19 maja w Kinie Muranów. Polecam serdecznie. Także proszę się odezwać. Książki @polskieradio.pl. Panie Jacku, dziękując za spotkanie dziś, mam takie pytanie na koniec. Na wysokości ponad 8000 metrów mózg funkcjonuje inaczej. No. Bodźce są zupełnie inne, tak myślę. No pewnie. Czy gdyby pan był 40 metrów przed szczytem, to by się pan wycofał, czy nie? Ja panu nie odpowiem. Tak albo nie. To musiałbym wiedzieć, jaka będzie sytuacja. Ja musiałbym to wtedy ocenić. Ale widzi pan, pan mnie złapał. Oczywiście, żebym nie podjął racjonalnej decyzji. Bo na tej wysokości nie można podjąć racjonalnych decyzji. Tam jest tylko 1/3 tlenu tego, co mamy na dole. Mózg działa inaczej. To jest chory, schorowany mózg. Dziękuję panu bardzo. Dzięki. Michał Nogaś. Dobranoc. Zapraszamy do reklamy. W małym pokoju wystąpi dzisiaj długo oczekiwany Ozzy. W dużym pokoju specjalnie dla ciebie zagra Genius. A na scenie w łazience usłyszymy Farela. Kup sprzęt Audio Philips i odbierz za darmo bezprzewodowe głośniki lub wyjątkowe słuchawki. Nie czekaj, idź do sklepu i zaproś gwiazdy na koncert do swojego domu. Szczegóły w sklepach objętych promocją w całym kraju i na www.philips.pl/promocje. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 12 maja, minęła 22. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Sprawa Ślimaka dowodem koronnym. Ślimak mówi, ale to ślisko, ajajaj, w podręczniku z 93 roku. A w naszym elementarzu Ślimak mówi, ale ślisko, ajajaj. W SIP zarzucamy nowi plagiat w darmowym podręczniku. Zadośćuczynienie po 40 latach. Turcy mają zapłacić greckim Cypryjczykom 90 milionów euro. Operację tę już raz odkładano, jutro na Wawelu ma zawisnąć dzwon Jan Paweł II. A na początek zarzut plagiatu stawiany resortowi edukacji i odpowiedź MEN-u. Wydawnictwa szkolne i pedagogiczne wymieniają. Jest taki sam ślimak, identyczne maślaki i podobne do siebie świnki. Pojawiły się one w powstającym przy ministerstwie podręczniku dla najmłodszych klas, a wcześniej były w książkach w SIP-u. Wydawnictwa szkolne i pedagogiczne wytaczają przeciwko autorom nowego elementarza najcięższe armaty. Prezes wydawnictwa Jerzy Garlicki używa wprost słowa plagiat. 30% materiału, który znajduje się w podręczniku, wydaje się, że należy do nas. Koronnym dowodem ma być ślimak i poświęcony mu komiks, który ma uczyć literki ś. Ślimak mówi, ale to ślisko, ajajaj, w podręczniku z 93 roku, a w podręczniku z 2014 mówi, ale ślisko, ajajaj. Mówi kierownik redakcji Lidia Puławska. Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej szybko odpowiedzieli na te zarzuty. Nie ma mowy o żadnym plagiacie. Rzeczniczka resortu Joanna Dębek mówi, że zarzuty są ciężkie, ale podparte wątłymi argumentami. Niemniej sporny ślimak błyskawicznie zniknie z nowego elementarza, ale nie dlatego, że wydawnictwo twierdzi, że ślimak jest jego własnością. Autorka podjęła decyzję, że na tym etapie rezygnuje z nauki literki si. Darmowy elementarz będzie obowiązkową pozycją już od przyszłego roku szkolnego. Jakie będą losy ślimaka? Tego nie wiadomo. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Mimo wysiłków lekarzy, 25-latka nie udało się uratować. W Centrum Leczenia Oparzeń w Łęcznej zmarł mężczyzna poszkodowany w wypadku w fabryce produkującej odlewy aluminiowe. To druga ofiara tragicznego pożaru w zakładach w Stalowej Woli. Kilka dni wcześniej zmarł pierwszy z pracowników. W tej sprawie już trwa dochodzenie, informuje prokurator rejonowy w Stalowej Woli Barbara Bałdyga. Postępowanie prowadzone jest w kierunku wypadku przy pracy, którego skutkiem jest śmierć mężczyzn. Zabezpieczane są dokumentacja, gromadzony jest materiał dowodowy osobowy, czyli przesłuchiwani są świadkowie. 30 kwietnia w Stalowo-Wolskiej fabryce wybuchł pożar wskutek zapłonu pyłu magnezowego i aluminiowego. Ciężkich poparzeń doznali dwaj pracownicy. Turcja ma zapłacić greckim Cypryjczykom 90 milionów euro. Tak brzmi orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. To ma być zadośćuczynienie rodzinom, które ucierpiały podczas inwazji tureckiej na Cypr w 1974 roku. Trybunał Praw Człowieka już w roku 2001 stwierdził wielokrotne naruszenie przez Turcję Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Obecny wyrok jest ostateczny. Zaleca Turcji wypłacenie 30 milionów euro zadośćuczynienia rodzinom, których najbliższe osoby zostały uprowadzone, po czym zaginęły, oraz 60 milionów euro dla cypryjskich Greków, którzy mieszkają w enklawach na Półwyspie Karpas, okupowanym przez Turcję. Przyznane sumy otrzymać ma ponad 1450 rodzin. Zdaniem Trybunału rozdziału pieniędzy dokonać mają cypryjskie władze pod kontrolą Komitetu Ministrów Rady Europy. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Po 10 latach rządów w Indiach Kongres Narodowy kierowany przez dynastię Gandhich może utracić władzę. Oficjalne wyniki wyborów spodziewane są w piątek. Na razie z nieoficjalnych danych wynika, że przewagę uzyskała opozycyjna partia nacjonalistów, czyli Indyjska Partia Ludowa. To największe wybory świata. Rozpoczęły się 7 kwietnia. Prawo głosu miało ponad 800 milionów ludzi. Wielu z nich nie potrafi ani czytać, ani pisać, dlatego stosowany jest system obrazkowy. Były polski ambasador w Indiach Krzysztof Berski z Collegium Civitas wyjaśniał na naszej antenie, że choć analfabetom pomocy udzielają Rady Starszych, to ostateczną decyzję podejmują sami wyborcy. To nie musi być narzucona opinia. System społeczno-kastowy jest najstarszym systemem obywatelskim. My mamy bardzo negatywne pojęcie o systemie kastowym. Tymczasem każda społeczność kastowa, każdej kasty miała daleko posuniętą autonomię. W gruncie rzeczy władza państwowa, czyli władza królewska, była od tego, żeby regulować stosunki między kastami. Dodajmy, że w wyborach w Indiach 15 tysięcy kandydatów z 1000 partii ubiegało się o zaledwie 543 miejsca w Izbie Niższej Parlamentu. Najmłodszy wawelski dzwon zawiśnie jutro rano na wieży Srebrnych Dzwonów. Dzwon noszący imię Jana Pawła II miał zawisnąć już przed tygodniem, ale operację wstrzymano, bo okazało się, że ściągnięty dźwig waży za dużo i mógłby zniszczyć płyty z piaskowca przed katedrą. Udało się znaleźć inny dźwig, mówi ksiądz Zdzisław Sochacki, proboszcz katedry na Wawelu. Innej generacji jest ten dźwig, mianowicie mający na osi mniejszy nacisk. Stąd jest nadzieja, że bez przeszkód będziemy mogli ten dzwon podnieść na wieżę Srebrnych Dzwonów. Cała operacja zacznie się o 6 rano. Dzwon wykonany z okazji kanonizacji papieża waży 0,5 tony. To był serwis Trójki. Od soboty powinno się zacząć ocieplać, a na razie to mogłoby być więcej na termometrach. W Szczecinie i Koszalinie jutro 13 stopni, w Poznaniu i Toruniu 14, Białystok i Wrocław 15, Warszawa, Gdańsk i Kraków 16, Lublin i Katowice 17, w Rzeszowie do 18 stopni. Całkiem sporo chmur, przelotny deszcz, a po południu możliwe burze. Trójka. Program trzeci. Maniak po ciemku. Dobry wieczór Państwu, witam wszystkich słuchaczy. Wojciech Mann przy mikrofonie, jak zwykle o tej porze. No i zacznijmy od płyty, która przykleiła się ostatnio do mnie. Ja tak mam, że jak wśród tych różnych nowości coś znajdę, co mi przypadnie do gustu, no to ciężko mi się rozstać z tym albumem i ona już występowała, ta płyta oczywiście, w mojej audycji niedzielnej, występowała w piątkowym poranku, a w Maniaku po ciemku jeszcze nie, a nadaje się jak najbardziej. The first love. Przykleiła się do mnie płyta Boo-hoo-hoo zespołu No Sinner i z niej właśnie słyszeliśmy przed chwilą utwór Love is a Madness, miłość to szaleństwo. Występują jako No Sinner, ale faktycznie postacią centralną i najważniejszą jest tutaj wokalistka Colleen Renison. Zespół z Kanady, z Vancouver, z pięknego miasta na zachodzie tamtego kontynentu. A Colleen Renison to aktorka, która zaczynała w telewizji, w filmach, ale w którymś momencie jej mama uznała, że głos i umiejętności wokalne kwalifikują ją do podjęcia próby na polu śpiewania zawodowego. Była to dość skomplikowana droga, ale nie to jest istotne. Istotne jest to, że w końcu mamy płytę. Płytę, w której Colleen nie tylko dała nazwę właśnie zespołowi, bo to już pewnie wszyscy, którzy czytali o No Sinner, wiedzą, że jest to odwrócenie nazwiska Renison, czytane od tyłu. Taki zbieg okoliczności. Poza tym Colleen sama napisała, bądź współnapisała większość piosenek, większość z 9 piosenek na tej płycie. No a muzyka bardzo, bardzo mi przypadła do gustu. Taki bluesik i rockowo trochę, i soulowo trochę. I jej doskonały wokal, lekko schrypnięty. To wszystko tworzy całość, która każe mi słuchać tej płyty częściej niż innych. No a Państwu ja nie tyle każę, co proponuję posłuchanie Colleen Renison i No Sinner. Jeszcze wybrałem 2 utwory z tej płyty. Oto ich tytuły dla porządku: Rise Up i Devil on My Back. In the end, got to rise up, rise up, rise up, rise up, lay down your burdens and rise up. Oh, with your Jeszcze się Państwo nie zachwycili Colin Renison i grupą No Sinner. Mam wrażenie, że obojętnych na tę muzykę jednak wśród słuchaczy Maniaka Pociemku nie ma. Pewnie będę wracał, jak mówiłem, przypadło mi to do gustu. Tak grają w Vancouver. A teraz artysta renomowany, nowa płyta i jakość gwarantowana. Oh, To nagranko, jakże przyjemne w słuchaniu, nosiło tytuł Everything's Gonna Be Alright. Jaki miły, optymistyczny akcent, że wszystko będzie w porządku. A za chwilkę spora porcja muzyki, będzie kilkanaście minut, ale naprawdę rasowego grania. I love the life I live najpierw, a potem You done lost your good thing. I te wszystkie tytuły znalazły się na najnowszej płycie artysty, którego dobrze znamy. Ten artysta to Kenny Wayne Shepherd, płyta Going Home, świeżutka, a muzyka palce lizać. I see you watching, babe, like a hawk. I don't mind the way you talk, but if you touch me, something's got to give. I live the life I love, and I love the life I live. So if you see me and you think I'm wrong, don't worry. Just leave me alone. My sweet life ain't nothing but a thrill. I live the life I love, and I love the life I live. My diamond ring and my money too. Tomorrow night they could belong to you. The girls that move me at their will. I love and I love the life I live. out because I might be high. Please forgive me if you will. I live the life I love and I love the life I live. baby, you done lost your good thing now. That's the way that I hate you now. W Maniaku Pociemku wystąpił przed państwem Kenny Wayne Shepherd. Liczyłem na to, że będę mógł przynieść najnowszą płytę Shane'a Dwight'a, ale jeszcze nie dojechała, nie zdążyła. No ale skoro się na niego nastawiłem, no to zakończmy nasze dzisiejsze spotkanie nagraniem z jego, to chyba nawet debiut był, 2001 rok. A więc czekając na płytę nową, Shane Dwight Blues Band na pożegnanie i utwór That's All Right. Znowu optymistyczny tytuł. Do usłyszenia. Well, you tell me, baby, once upon a time, well, you said that if I'd be young, honey, you'd show me mine. That's all right. I know you don't love me no more, baby, but that's all right. We'll be right back.